Ez kapcsolat, amit én kapcs a monitorra. Köszönjük, Rob kapitány, hogy visszahoztál minket. Mi ez? Leszállunk a földre. Ez nem hiszem el. Jó, hagyjuk abba már ezt a zenei kísérletet. Nem. Nem. Legalább ne velünk kísérletet. Valaki ebbe bele fog nyomorodni, ha nem mi, akkor a hallgatók. Akkor te. Ez itt a Hitremény Zsülött az Est FM 98.6-on, és már is itt van egy, nem tudom, valami nagyszerű apropó. Speed. Például az, hogy ez volt Izil születésnapi száma. Ez volt a Happy Birthday Rob módra, hogy úgy mondjam. Küldünk neki majd egy Izil zenét. Igen, de Izilnek ma van a születésnapja, úgyhogy aki teheti, az menjen el a csacsacsába, ott tartja a nyilvános megmérettetést, és utána a szűnbaráti körben otthon. Ajándék. Mindenki vigyen ajándékot, pontosan, amit a tehetsége és a szeretete megenged neki. Nagyon vagy szép. A pénztárcáj. Ez a műsor ma akármilyen furcsán hangzik, a szeretetről fog szólni. Kizárt. Abszolút. Nem, abszolút. Legalább ma ne. Akkor nem ma. Akkor majd jövő héten fog a szeretetről szólni. Csütörtöktől keddig mindig a szeretetről beszélünk. Itt a nyakunkon a húsvét, és azzal kapcsolatos egyébként nyilván locsoló rigmusokat gyűjtünk, úgyhogy Speedet várjuk, hogy telefonáljon be mindenképpen. Locsoló repeket, és egyébként meg a franc. Hol van még a húsvét? Telefon? Halló? Hello, Speed vagyok. Tudtam. Hello, na látod, erre yes! Be. Na, képzétek, mi történt ma velem. Na, mesélj! Hallottam egy viccet. Azt még nem. De kosaraztam délőtt, és megfájtult a hátam. Elképesztő. De komolyan, és most itt fejtem, és fáj a hátam. Van még sztorid? Milyen sztorira gondolsz? Hát ilyen viccesre, mint amilyen ez volt. De ez nem vicces, komolyan fáj a hátam. Speed, te hülye vagy. Na, miért telefonálsz meg? Ez az egy rádió, vazd meg. Tényleg, egy. Kérem a büntetésedet is, jó? Viszem. Ez mi komolyan. Csak elfogadhatom nektek a bánatomat. De nem érdekel. Vallani akarsz? Szabadni szabad, csak nem érdekel senkit. Dehogyis. Speed, ha már így az önfeltárásnál tartunk, rejszoltál te már életedben? Én? Persze. Hány éves vagy? 15. 15. Mikor? Mondjuk a Mihálynál idősebb. Igen, de a Mihály még nem rejszol. Alakul. Mikor, Speed? Utoljára mikor? Legelőször, és milyen körülmények között? Hát legelőször 2-3 éve. Igen? 12-13 éves korodban? Igen, kb. 12-13. Minusz 3, minusz 2. Visszafeje, kivonni nem tudok, hála Istennek. Csak összeadni szorod. Csak összeadni szorod. Tehát 12-13 éves korodban. Most 12 vagy 13? Most legyen 12. A menők azt mondták az osztályban, nem, hogy ők már 12 éves korukban is rejszoltak. Nem? Nem szóltam, rejszoltam. Egy. Nem tudom. És hol? Órán vagy? Rajtuk muzsajon vagy hol? Nem, otthon. És mi adta az apropót, hogy akkor végül is? Hát tudod, ez olyan, mint az első cigi, meg nem tudom. Ja. Első csaj. Valami film, vagy valami? Egy újság. Egy újság. Egy újság adta az apropót. Nőklapja? Nem. Buci Maci? HVG? Azt sem. Men's Fitness? Akkor az nem volt. Automotor? Nem. Automotor. Melyik újság? Egy szexlap? Hát, mondjuk. Kinek volt otthon? Fogjuk rá. Zseppénzedet arra költötted? Igen. Komolyan? És melyik újság volt az? A cica már volt akkor. Ő reklámozni lehet. Persze, természetesen. Okay, Playboy. Playboy, de külföldi. Persze. Jó van. Jó van. És kihajtottad ott a kihajtanivalót, és... Ez igen. És azért nem veszed kárba a lapszám. Nem. Jó van, tehát utána még később is volt egy pár alkalom, amikor, hogy mondjam, hogy kezed ügyébe került. Igen. És jobb kezzel vagy bal kezzel tartod az újságot? Vigyázz, ez egy beugratós kérdés, mert több dologra is rájövünk belőle. Ezt most úgy érted. Hát mondjad csak, jobb kezzel vagy bal kezzel tartod az újságot? Most így próbáld meg a kezed, van a kezed ügyébe valami papírlap? Igen. Jó, ugye emeld föl. Ösztönösen, tehát hogyha rejszolnál, akkor melyik kezedben lenne az újság? Told le a nadrágod, és így... Csak így perspontán nem. Próbáld. Hát ha a kezemben lenne, akkor a bal kezemben lenne. Bal kezedben lenne az újság. Tehát a jobb kezes vagy. Igen. Tehát balra görbül. Igen. Igen. Balra görbül? Azt nem. Akkor nem fogod eleget. Nem. Figyelj ide, és nagyjából átlagosan mennyi ideig tart egy ilyen aktus, hát hogyha egy ilyen felemás aktus. Ez végül is nem, ez olyan, mint a felemás korlát egyébként. Hát mikor, olyan, hogy? Mint a felemás korlát. Miért? Vagy olyan, mint egy fél megoldás. Meddig parancsolsz? Mikor, hogy? 8-10 másodperc. Mi volt a negatív és a pozitív rekordod? Nem tudom, nem szoktam mérni. De hogy cirka speed, tehát tényleg így... Érzetre. Mit tudom én. Hosszabb, mint hogyha elszavolnám azt, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt? Ez milyen hosszú kb? Hát körülbelül hát most mondjuk... most mondta el. Ez mondjuk 10 másodperc volt. Ennél hosszabb. Igen. Jó, de egy foci meccs nem megy le alatta. És nem. Nem. De hogyha még hozzáteszem, hogy de látod amottan a téli világot, már hótakarál a bércitetőt? Még annál is hosszabb. Dohányzol? Nem. Na látod. Láttál már embereket dohányozni? Igen. Egy ciginél, tehát amíg elszívnak egy cigit, annál hosszabb? Hát igen, igen, igen. Uh-huh. Király vagy. Hogy cigi a cigit? Hogy csinálod? Jó, nyilván, hogy szívja a cigit, meg nyilván, hogy van-e rajta fűszűrő, ezek fontos szempontok. Jó, tehát ott van körülbelül azon a határon. Ja, mondjuk, nem tudom. Jó, hát akkor belőttük. Jó, és rekordod? Steve. És teljes vagy... barátok közt, vagy? Speed, lehet egy kérésem? Most, hogy így kiveséztük a témát. Tehát most ezt szerintem így megbeszéltük. Volna egy kérésem. Kollégámnak, társamnak lenne, lenne. Soha többet ne telefonáljál ide be, jó? Tényleg, ne próbálkozzál. De soha. Nem, ne. Nem. Tedd meg, neked, a kedvemért. A kedvemért. Soha az életben. Többet ide ne telefonálj be. Az igazság az, Speed, hogy adásról adásra egyre többet ismerünk meg belőled, és egyre undorítóbbakat. Nem, ez most jó volt. A blabla jó volt. Mit mondod? Mondd, hogy blabla. Hogy blabla, hogy ezt így mondod neki? Igen. Ez nem, helyes volt. Nem, nem, ez nem tök komoly spirit. Ne telefonálj, felejtsd el, törőd ki ezt a szem. Kitalálok. Jó, mit? Találj ki. Valami jó kis sztorit. Vagy egy másik telefonszámot találj ki. Nem, csak a sztorit. Mondjuk a... Vagy poénokat is. Esetleg inkább jövő szerdán telefonálj be, és mondd azt, hogy mit tudom én, meséld el azt a sztorit, még akkor, se, hogyha, akkor is, hogyha nem igaz, csak úgy próbáld meg, gyakorold be életszerűre, hogy mit tudom, locsolás közben rejszoltál, vagy valami izgalmasat. Vagy hívd a 0639-64-964-et. Igen, az mi? Ja. Például. Ja, a Happy Endre? Az Endrét. Az Endre hajdani rádiója. Igen. Ja. Igen, vagy a 0630 rádió, egy rádió egyet. Tessék? Ebben mondjatok jó locsoló verseket, jó? Zöldedőbe jártam, kékibaját láttam, Steve, soha rohadt életben ne telefonálj be az Este FM 98-ban. Köszönjük, hogy telefonáltál. Szevasz! Semmi más nem maradt hátra. Speed. Steve az a haverom. Isten pecsét, igazi komám. Igazi. Országos cimborám. Megmondja? Teljes span. Full span. Fölkepörögdünk Pávonnál, ez most így nem lesz jó. Nem, tényleg jogos a hallgatói kritika. Volt? Többek között a, hát igen, az Este FM 98.6 Hyde Park cornerje, ugye 0639-986-986-ra. És egyben Chatman privát vonala. Számtalan jogos kritika ér minket. Föl kell pörögnünk, meg kell találnunk magunkat, mert különben... Menjünk ki. Foghatjuk magunkat. Kereshetünk valami petíciót, azt minél előbb húzhatunk innen a rádióból. Menjünk, gyere, menjünk, írjunk alá valamit. Ja, jó. Hát akkor meg. Én nekem teljesen kézzel legyen van meg. Hagyjuk ezt. Hagyjuk abba az egészet, nem? Szerintem az egész műsorban. Igen. Rádiózás mindig.